beautiful now. Your kiss was like the morning dew. Your lips were soft and wet. A fearful breeze was blowing through the desert when we met. Danger closed around us. We made it through somehow. You were beautiful then, sweet angel. You're way more beautiful now. Look down the carousel of years, and darling, there you are. A dancer crying salty tears, a vagabond, a star. The slayer of mediocrity, a very sacred. Beautiful then, sweet angel. You're way more beautiful now. By water's edge, a spirit dances just beyond my reach. From beach to promenade and back, from promenade to beach. A ghost of golden hair, a ghost of silver jeans, the slender fleeting phantom of US 17. From deep of sleep I wake at dawn, but as I wake I find a distant wave still breaking on the west coast of my mind. Time costs its grand illusion, such glimpses we're allowed. You were beautiful then, sweet angel. You're way more beautiful now. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 3 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 6. Zapraszamy na serwis Radosław Prus. Po 4 dobach poszukiwań odnaleziono ciało jednego z zaginionych braci z miejscowości Mokobody. Ciało to zostało zidentyfikowane przez członków rodziny jako 15-letni Marcin. Nad ranem wznowione zostaną poszukiwania 12-letniego Pawła. W spór lekarzy i ministra zdrowia wkracza Łokik. Niepokoi nas brak dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Urząd przyjrzy się działalności porozumienia zielonogórskiego. 2015 będzie przełomowy w walce z ebolą, tak prognozują eksperci ONZ. Na początek w serwisie Trójki tragiczny finał poszukiwań nastolatków z miejscowości Mokobody. Płetwonurek wyłowił z rzeki Liwiec ciało jednego z braci. Drugi nie został odnaleziony. Trwają poszukiwania od poniedziałku i ta akcja poszukiwawcza zostanie wznowiona w ciągu najbliższych 2 godzin. O szczegółach Tomasz Marciniuk. Penetrujący dno lifca płetwonurek odnalazł ciało chłopca. Po okazaniu go rodzinie nie było już wątpliwości, mówił oficer prasowy siedleckiej policji Jerzy Długosz. Ciało to zostało zidentyfikowane przez członków rodziny jako 15-letni Marcin. Ciało znaleziono w pobliżu kładki w miejscowości Kapuściaki. To miejsce znane lokalnej młodzieży, ale głównie z letnich uciech. Są takie te miejsca do kąpania się, takie plaże małe, ale raczej ślizgać się to nie przychodziliśmy tutaj nigdy. Niestety nadal nie odnaleziono młodszego z braci, 12-letniego Pawła. Dlatego poszukiwania będą kontynuowane, mówi wiceszef Siedleckiej Straży Pożarnej Waldemar Rostek. Jest już w tej chwili wytypowanych kilka miejsc takich potencjalnych, gdzie może się znajdować właśnie druga osoba, drugie ciało. Poszukiwania mają zostać wznowione około 8 rano. Mokobody, Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Porozumienie Zielonogórskie pod lupą UOKiK-u. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzy się działalności lekarzy z organizacji, którzy nie podpisali umów z NFZ-em i wczoraj pozamykali gabinety dla pacjentów. Niepokoi nas brak dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i zdajemy sobie sprawę, że on negatywnie wpływa na sytuację konsumentów, pacjentów. Chcemy ocenić rzeczywiste skutki tych działań. Informowała rzeczniczka UOKiK-u Małgorzata Cieloch. W całym kraju pacjentów nie przyjmuje około 20% lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy nie podpisali aneksów do nowych umów na ten rok. Sytuacja najbardziej dotkliwa jest dla mieszkańców województw lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Do sporu na linii lekarze. Minister zdrowia. Powrócimy w serwisie Trójki o 7. Porywisty wiatr zrywa linie energetyczne i łamie gałęzie. To na Pomorzu. Tam wieczorem około 4,5 tysiąca domów nie miało prądu. Energetycy zapewniali, że do rana uda im się przywrócić dostawy energii. Piotr Mirowicz. Awarie spowodowane są silnym wiatrem, który łamie drzewa. Te, przewracając się, niszczą linie energetyczne. Rozmawiałem z Piotrem Żurawskim z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Powiedział, że wiatr wieje z kierunków zachodnich o średniej prędkości od 45 do 55 km na godzinę, w porywach nawet do 85. W pasie nadmorskim od 55 do 70. W porywach nawet do 100 km na godzinę. Na Bałtyku jest też sztorm. Meteorolodzy przewidują nawet 11 skali Beauforta. O wietrznym weekendzie już za chwilę w prognozie pogody, a teraz inna prognoza ekspertów ONZ. Ich zdaniem jeszcze w tym roku uda się pokonać epidemię eboli. Szef specjalnej grupy ONZ do zwalczania eboli zapewnił, że do końca roku liczba zachorowań spadnie do zera. Dodał jednak, że walka z epidemią jest niesłychanie ciężka. Inni eksperci mówią, że przypadków eboli na zachodzie Afryki jest coraz mniej, ale niepokojące są nowe ogniska. Pojawiają się tam, gdzie do tej pory zachorowań nie było wcale lub było ich niewiele, mówi radiu ONZ Catherine Miller z Czerwonego Krzyża. To martwi, bo jeśli do nowych miejsc wyślemy swoich ludzi, to będzie ich mniej na dotychczasowych zainfekowanych terenach. I jest niebezpieczeństwo, że tam liczba zachorowań znowu wzrośnie. Do tej pory na ebolę zmarło w Afryce prawie 8 tysięcy ludzi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Poszukiwany od kilku dni znów był widziany na warszawskiej Sadybie. Kangur z mini zoo w Dziekanowie Leśnym pojawił się przy miejscowym bazarku. Do akcji szybko ruszyli strażacy, ale kangur był szybszy. Uciekiniera znów nie udało się złapać. Dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz podkreśla, że zwierzę ma spore szanse na przeżycie zimy w Polsce, mimo że kangury żyją w zupełnie innym klimacie. Kangur jest zwierzęciem bardzo odpornym. O świcie w Australii może być nawet poniżej zera. To jest zwierzę, które w interiorze Australii, gdzie są tylko suche patyki, on się tym może odżywiać. Więc jeżeli są jakieś krzewy liściaste, które można ogryzać, to będzie to ogryzał. Jeżeli jest jakakolwiek sucha trawa, gdziekolwiek roczna, to to jest jeszcze przysmak. On może przeżyć, natomiast no, dużych mrozów nie przeżyłby. Gdyby było dużo śniegu i silny mróz, nie dałby sobie rady. Andrzej Kruszewicz przestrzega, aby pod żadnym pozorem nie próbować łapać kangura na własną rękę, bo zwierzę potrafi podrapać. Gdy tylko go zobaczymy, koniecznie wezwijmy ekopatrol. Przypomnijmy, że numer telefonu to 986. To był serwis Trójki. No i kangury mają takie zapędy bokserskie troszkę. Mają, tak. Mają zapędy bokserskie. Drapią, także proszę uważać. Lepiej nie podchodzić, zadzwonić, to przyjdą specjaliści. Tam ewentualnie podrzucić mu kawałek tej trawki, niech on się trawką zajmie i wtedy dzwonimy 986. Nie wiem, czy mamy dobre informacje dla kangura, jeśli chodzi o temperaturę, ale to za chwilę. W całym kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, ale miejscami spodziewane są rozpogodzenia. Okresami przelotny deszcz i deszcze ze śniegiem, a w rejonach podgórskich i miejscami na wschodzie także śnieg. Temperatura maksymalna powyżej zera, od 1 stopnia w Suwałkach, 2 w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie i Warszawie, 3 w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Krakowie, jeszcze raz w Warszawie,

Polsce jesteśmy warszawiakami, dlatego nie dziwi wielokrotne pojawienie się stolicy w pogodzie, informuje słuchacz. U mnie w Warszawie aktualnie plus 2 i nie pada, choć wczoraj lało aż do prawie końca listy przebojów. Dzień dobry, mówimy, kłaniamy się. No tak, pojawiła się Warszawa wielokrotnie w prognozie pogody, tak jakoś wyszło. Ale plus 2 to może być. Taki wątek, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę w piosence wakacyjno-słoneczny pojawił się i będziemy ten wątek sobie kontynuowali. Funny. Yesterday my heart was filled with rain. Funny. You smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. All you gave to me, you're all I know. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Yeah, Sunny, thank you for the facts from A to Z. All my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sunny one so true, I love you. Ah, Sunny, thank you for the smile upon your face. Yeah, Sunny, thank you for the gleam that glows with grace. Oh, you're my spark of nature's fire. You're my sweet complete desire. Oh, Sunny one so true, I love you. Oh, Sunny, thank you for the smile upon your face. Oh, Sunny, thank you for the gleam that glows with grace. Yeah, you're my spark of nature's fire. To nasze ostatnie słowo. Być może jeszcze ten wątek pojawi się gdzieś. Wątek słońca? Słońca i wakacji i tak dalej. 16,5 minuty po 6. Agnieszka Stępień, dzień dobry. Dzień dobry. Jak oto wyglądają pierwsze strony gazet? Oj, tak dość nieciekawie, pesymistycznie nawet bym powiedziała, przynajmniej niektóre. Dlaczegoż? Więc będę teraz o szczegółach. Polak to ubogi krewny, tak pisze Gazeta Polska Codzienna na pierwszej stronie. Od 1 stycznia płaca minimalna w Polsce wzrosła do 1750 zł, to kwota brutto, więc trzeba od niej odliczyć kilkaset złotych na podatki ubezpieczenia. Wtedy w portfelu pozostanie niewiele. W Luksemburgu minimalna płaca wynosi 1900 euro, co po przeliczeniu daje 8100 zł. Także pesymistyczne informacje na pierwszej stronie naszego dziennika. Bank Światowy radzi Polakom, by nie liczyli na emerytury, lecz zaczęli oszczędzać na starość. Tyle, że nie mamy z czego odkładać, bo zarabiamy zbyt mało. Patrz między innymi poprzedni artykuł. Na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza zapowiada wywiad z Wojciechem Mannem, który zaczyna się, albo przynajmniej ma takie hasło, z takim nazwiskiem trudno udawać polskiego szlachcica. Chyba w Gazecie Wyborczej sporo dziś wywiadów, bo także na pierwszej stronie zapowiedź rozmowy z Justyną Kowalczyk. I chyba do tego wrócimy w kolejnych przeglądach prasy. A jeszcze pierwsza strona Superekspresu. Posłanka po piwie awanturowała się na lotnisku. Szczegóły strona 6. Która? A no właśnie, tak pomyślałam, że od razu będziesz zainteresowany. Państwo pewnie też. Małgorzata Gosiewska, 49 lat, z Prawa i Sprawiedliwości, awanturowała się na święta z obsługą lotniska w Charkowie. Spóźniła się na odprawę i chciała wstrzymać lot. Według relacji świadków była pod wpływem alkoholu. Co na to wszystko, posłanka? Owszem, spóźniłam się 25 grudnia na lotnisko w Charkowie. Na miejscu przekonywałam obsługę, że 5 minut po odprawie to nie jest tragedia, ale nie posłuchano mnie, dlatego dopłaciłam kwotę i poleciałam do Kijowa drugiego dnia świąt, czyli 26 grudnia. Czy była pod wpływem alkoholu? Każdy z nas jest człowiekiem, a w dodatku to był pierwszy dzień świąt. Miałam za sobą jedno piwo. Myślę, że chyba bardziej w sobie. No tak, ale to tak metaforycznie też za sobą może. Troszkę. Może. Pierwsza strona gazet. Agnieszka Stępień, wrócimy za pół godziny ponownie do prasy. You keep on banging my door. You keep on banging my door. zapraszamy do Trójki, audycja poranna 23,5 minuty po 6. Gdyby ktoś z Państwa chciał z Heleną porozmawiać sobie o poranku, w Helena, jak sądzę, w kurteczce 2,2 i 7 trójek. Proszę się nie krępować. Gdyby ktoś chciał z komputerem naszym, to też. ranek@polskieradio.pl 71335 smsowo i już Państwo dopytują, jak się podobało wczorajsze zakończenie listy. A na liście, no tak właśnie, że na pierwszym fisze made i tworzywo, na drugim fisze made i tworzywo, na trzecim, nie, już Mela Koteluk na trzecim. No ale dwa pierwsze miejsca, proszę bardzo. A na piątym YouTube, no też można. No rzeczywiście bardzo ciekawe, ale wszystko zależy tylko i wyłącznie od Państwa, więc głosujemy na kolejne wydanie, najbliższe już w piątek. A za chwilę będziemy nie postanawiać. To będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest. Niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się, co jest, a nie przyszłość. Oj, coraz bardziej podoba nam się o poranku to nagranie 27 minut po 6. Jeśli chodzi o listę, to coraz bardziej podoba mi się wczorajsza lista, bo Halenka chodzi i jeszcze zostały ciasteczka z wczoraj i tak trochę częstuje. Muszę przyznać słuchaczowi, że pyszne ciasteczka. Zapraszamy do Trójki. Na początku nowego roku zwykle coś tam sobie postanawiamy, a to rzucimy palenie, a to schudniemy, albo znajdziemy czas dla bliskich. Jednak pan Artur postanowił nie postanawiać. Ja nie postanawiam, zdecydowanie nie postanawiam nie wymyślać więcej gier dla mojego kota. Otóż nie postanawiam, stanowczo nie postanawiam nie spędzać z żoną więcej czasu. Po trzecie, nie postanawiam, zdecydowanie nie postanawiam nie spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu. Co roku robię sobie dość długą listę różnego rodzaju niepostanowień, których nie będę wykonywał. Także to jest moje takie właśnie noworoczne niepostanowienie. Ale nie postanawia pan, bo jak pan postanawia, to wtedy co? Bo jak postanawiam, to od razu się stresuję. Myślę o tym przez cały rok. Potem okazuje się, że w grudniu z tych postanowień niewiele wyszło i jest mi bardzo przykro i muszę się dzielić tą przykrością ze wszystkimi bliźnimi. Im też jest przykro, więc mam tego dość po prostu. A co? No bo skoro z tych postanowień nic nie wychodzi, to może wyjdzie z czegoś, czego nie postanowimy. Anna Rokicińska pytała o niepostanowienie. Trochę to wszystko takie odwrócone kota ogonem właściwie. Ale gdyby państwo coś chcieli tak oficjalnie, bardzo oficjalnie nie postanowić, to bardzo, ale to bardzo proszę. No to wróćmy jeszcze na wczorajszą listę, bo tak, po pierwsze pan Tomasz napisał, że gratuluje panu Markowi zdecydowanej odpowiedzi przed samym końcem listy. Szacun, rynek@polskieradio.pl. A poza tym YouTube teraz. And every gambler knows that to lose is what you're really there for. Someone else fears this. Now I speak into an answer phone, like every fallen leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone, alone. Na piątym. Tak sobie wczoraj wylądowali.

come with me, now the wait is over. Don't let yourself stop, never stop to wonder. You're like a spark in my besotted heart, worth all of a shot in the dark. And you might be the first to know. And I understand that we're not on our own. You're by my side. Andy Burrows za 20 minut siódma, no to teraz z Henrykiem w podróż. Medal dla każdego. Dokąd wybrać się na narty do Austrii, żeby nie wydać zbyt dużo pieniędzy, a być zadowolonym ze wspaniałej jazdy? Odpowiedź zna Franka Coventer z Austrii Info. Polecam część wschodniego Tyrolu, Sankt Jakob im de Fregental, który stawia przede wszystkim na trochę młodszą publiczność. Jest też taka trasa, na której można sobie mierzyć tempo nabrane w trakcie zjazdu. I jest to ośrodek z klimatem takiej wioski alpejskiej, ładną tam tyrolską architekturą i przede wszystkim ma bardzo dostępne ceny hotelarskie i pensjonatach z śniadaniem. To jeden. A kolejny to jest bardziej na zachodzie Austrii położony. Jest tam świetny region naciarski, który się nazywa Didamskopf, miejscowości Schopernau. I to jest ośrodek, w którym leży najwyższy szczyt tego Lasu Bregenckiego i wyciągi tam idą do takiego punktu, który jest ponad 2000 metrów położony. Jest to region malowniczy, nie taki surowy jak w tyrolskich Alpach i bardzo przychylny też rodzinom. No i jeszcze może jeden. To wracamy do takiego pogranicza styryjsko-karyntyjskiego. W drodze między Graz a Klagenfurtem jest tak zwany Klipitztel. Po nartach można według numeru skipasu dowiedzieć się, ile kilometrów się pewnego dnia na nartach pokonało. To jest dla takich młodych, ścigających się, kto więcej, kto lepiej, taki gadżet. A powiedz, czy koniecznie trzeba do Austrii zabierać narty, czy opłaca się wypożyczyć je na miejscu? Nie mam swoich nart, bo wolę pożyczać. To pozwala mi na przykład w trakcie tygodnia spróbować parę różnych modeli. I porównać. I zawsze w austriackich wypożyczalniach dostaje się nowe narty. Bardzo dobre nowe narty. Ja na przykład w Karynty pożyczam narty w pakiecie za około 18 do 23 euro dziennie, jeżeli się wybieram na jeden dzień.

nie postanawiam nie tańczyć i nie postanawiam nie spędzać miło czasu z moimi cudownymi przyjaciółmi. Dużo tych niepostanowień. Troszkę się nazbierało, ale trzeba mieć dużo niepostanowień, bo trzeba jednak coś w tym swoim życiu zmienić. Może nie postanowić, nie zmienić. Nie postanawiam i nie zmienię. Trzeba przyznać, że to ostatnie to bardzo szczere wyznanie. Anna Rogicińska pytała o niepostanowienia. My ciągle też namawiamy Państwa, żeby coś nie postanowić. Za 12:07. Postanowiłam niczego nie postanawiać, bo później mam wyrzuty sumienia, że nic z tych moich postanowień wychodzą. Czyli nie postanowiła pani postanawiać. Wiesz co, tak ja jest mam... ciąg logiczny, czy nie bardzo? Ja właśnie mam z tym problem, szczególnie o godzinie z takiej postanawianiem, jak teraz, czy nie postanawianiem? Z tym ciągiem logicznym. Aha. Jest nas więcej za 8,5 minuty. Siódma Agnieszka Stępień. I taki zestaw mam. Polityka, sport i gry komputerowe. Wszystko pasjonujące. To najpierw polityka. Gazeta Polska Codziennie i tam informacja o tym, że po klęsce, jaką dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej były wybory samorządowe, partia przygotowuje się do wyborów prezydenckich, to już wiemy. Jak mówią politycy SLD, kandydatem Sojuszu będzie osoba bezpartyjna i prawdopodobnie poznamy ją na początku przyszłego tygodnia, tak przynajmniej zapowiada poseł SLD Leszek Aleksandrzak. W fakcie Marcinkiewicz wraca do polityki. Potrzeba nowych twarzy, mówi były premier i myśli o sobie. Ewentualny powrót nastąpiłby w drugiej połowie tego roku i o tym pisze Fakt. Super Express chyba też o tym pisze. W Rzeczpospolitej w weekendowym wydaniu, teraz będzie już sport, o tenisie. Nadchodzący rok w tenisie zapowiada się bogato. Nagrody rosną, sponsorzy dają wsparcie. Dla nas wielki świat to znów tylko Agnieszka Radwańska. W turniejach ATP Tour pula nagród przekroczy 100 milionów dolarów. Agnieszka Radwańska pozostaje najważniejszą postacią polskiego tenisa, ale za Radwańską zrobiło się niestety trochę pusto. W pierwszej setce rankingu WTA drugiej Polki nie ma, choć kandydatki wciąż są Magdalena Linette, Katarzyna Peter, Paula Kania i Urszula Radwańska. W deblu niezłomnie trwają Alicja Rosolska i Klaudia Jans Ignacik. A polski tenis męski nie wygląda mocno, ale są widoki na lepszą przyszłość. Pytanie numer jeden. Czy nadchodzący rok przyniesie powrót pozytywnych emocji w meczach Jerzego Janowicza? Najlepszy polski tenisista miał trudny rok. Były w nim kontuzje i powroty, chwiejna forma. Zagrał 50 meczów, wygrał 24, zarobił brutto prawie 740 tysięcy dolarów. Wyszedł z tego spadek na 43 miejsce rankingu. Dla kogoś, kto był już 14 na świecie, nie wygląda to okazale, pisze gazeta, ale ojciec tenisisty mówi o ataku na pierwszą dziesiątkę świata. Pierwsza weryfikacja stanu zdrowia i umiejętności syna nastąpi już niedługo. Od jutra w Australii obok Agnieszki Radwańskiej w Pucharze Hopmana. I o tym możemy poczytać w Rzeczpospolitej. A teraz przechodzimy już do gier komputerowych. O tym w weekendowym wydaniu dziennika Gazety Prawnej. Artykuł zaczyna się tak. Pierwszego dnia zginęłam po czterech minutach. Utonęłam. Drugiego dotrwałam do nocy, ale po zmroku zabił mnie potwór. O co chodzi? Chodzi o grę Minecraft. Znasz? Mhm. No, nie mam wyboru, muszę znać. Też. Z ponad 60 milionami sprzedanych kopii właśnie ta gra jest jednym z najgorętszych tytułów w świecie wirtualnej rozrywki i do tego naprawdę zasłużenie mówi się o jej kultowości i fenomenie. Wykupiona we wrześniu ubiegłego roku szwedzka firma wymyśliła Minecraft i została wykupiona przez potężny Microsoft za 2,5 miliarda dolarów. To jedno z najważniejszych wydarzeń minionego roku dla całego internetowego biznesu, szczególnie, że tak wielkie pieniądze zapłacono za grę, która innowacyjnością oraz grafiką nie zachwyca. Na czym rzecz polega? Użytkownicy tej gry budują z klocków wirtualne światy i dzielą się osiągnięciami w sieci. I no teraz właśnie niektórych zachwyca swoją grafiką, która jest tak prosta. No jak... zachwyca, bo to tych takich których? Tych mniejszych. Wszystkich zachwyca. Wszystkich zachwyca. To jest taka grafika pierwotna, bym powiedział nawet chyba. Tak, tutaj nawet jest porównywana do tych pierwotnych Commodore i innych. No więc właśnie dlatego. Ale teraz mam dobre informacje. Słuchamy. Dobre informacje są takie, że dzieci, no może nie, tak, dzieci uwielbiają tę grę. Jest popularna wśród zarówno chłopców, jak i dziewczynek. Zdarzają się całe klasy, które żyją grą, przerwy spędzają na opowiadaniu, co komu udało się zrobić, zaś po lekcjach wspólnie przeprowadzają rozgrywki, opowiada Kamil Siko z Instytutu Badań Edukacyjnych, który kilka miesięcy temu przebadał prawie 6 tysięcy uczniów klas piątych oraz to, jaki wpływ na ich życie i naukę mają gry komputerowe. I teraz te dobre informacje. Ta gra idealnie odpowiedziała na wiele potrzeb dzieci. Od budowania relacji, bo mogą w nią grać ze znajomymi lub osobami poznanymi w sieci, przez rozwój kompetencji, bo im więcej grają, tym więcej w grze potrafią. Rozwijają kolejne